produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 grudnia. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Posłowie debatują nad projektem zmian ustaw sądowych. Za chwilę relacja z Sejmu. W Izbie Lordów już po mowie tronowej. Brexit to priorytet rządu, ogłosiła królowa. Diamenty warte 8 milionów złotych ukradli złodzieje z domu koło Słupska. W Sejmie spór o dyscyplinarną odpowiedzialność sędziów. Trwa pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca przekonuje, że zmiany mają zapobiec chaosowi w wymiarze sprawiedliwości. Opozycja mówi o represjach wymierzonych w sędziów. Debatę w Sejmie śledzi Karol Darmoras. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że projekt poprzez nowy katalog przewinień dyscyplinarnych ma uniemożliwić podważenie statusu powołanego sędziego przez innych sędziów. Musimy zapobiec tej nadchodzącej wojnie między sędziami. Dlatego chcemy wprowadzenia definicji sędziego oraz zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez prezydenta RP. Jest to wyraz wzmocnienia gwarancji nieusuwalności sędziego. Mówił poseł PiS Jan Kantak. Pakiet poprawek do projektu zapowiedział jednak Kamil Bortniczuk. Z Porozumienia Jarosława Gowina Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że projekt grzebie trójpodział władzy w Polsce. To jest próba wprowadzenia putinowskich standardów. To są tureckie rozwiązania, które próbujecie wprowadzić. Nie ma i nie było żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL złożyły wnioski o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Przeciw propozycji PiS jest także Konfederacja. Karol Darmoros, dziękuję. 5 zarzutów korupcyjnych dla zastępcy dowódcy Gromu. O szczegółach informuje Łukasz Łapczyński z prokuratury w Warszawie. Zgodnie z treścią zarzutów w jednym przypadku przyjął korzyść majątkową od działających wspólnie w porozumieniu przedsiębiorców zajmujących się dostawą sprzętu do jednostki wojskowej, w której pełni funkcję, zaś w pozostałych 4 przypadkach przyjął korzyść majątkową od jednego z przedsiębiorców, który reprezentował spółkę, która zajmowała się dostawą sprzętu wojskowego. Przedsiębiorcy, którzy mieli wręczać łapówki, też usłyszeli zarzuty. Podejrzani nie przyznali się do winy. Zastępca dowódcy Gromu został zawieszony w czynnościach służbowych. Brexit to priorytet rządu Borysa Johnsona, ogłosiła w Izbie Lordów królowa Elżbieta II podczas mowy tronowej. Priorytetem mojego rządu jest sprawienie, by Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską 31 stycznia. Moi ministrowie przedstawią akty legislacyjne, które na to pozwolą, po to, by w pełni wykorzystać szansę, jaką stanowi to dla wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa. W programie jest też zobowiązanie, by po 31 stycznia wynegocjować umowę dotyczącą stosunków między pobrexitową Wielką Brytanią a Unią Europejską. Diamenty warte 8 milionów złotych zrabowano z domu jednorodzinnego w Dębnicy Kaszubskiej koło Słupska na Pomorzu. Policja i prokuratura nie podają żadnych szczegółów. Według nieoficjalnych ustaleń Radia Gdańsk, 4 zamaskowanych mężczyzn miało wtargnąć do domu, skrępować właściciela i zrabować jego majątek. To jeden z najważniejszych dni w historii polskiego muzealnictwa. Po blisko 10 latach przerwy ponownie zostanie otwarte Muzeum Książąt Czartoryskich. Oficjalne otwarcie nastąpi za 4 godziny. Poprzedziło je spotkanie dla mediów z pracownikami muzeum oraz wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim. W Krakowie jest Paweł Pawlica. Pawle, widziałeś już wystawę. Powiedz, jak bardzo zmieniła się ekspozycja? Ekspozycja nawiązuje do dawnej prezentacji kolekcji książąt Czartoryskich, jednak przestrzeń wystawiennicza powiększyła się o 1/3, a pałac stał się jednym z najnowocześniejszych muzeów w Europie. Goście rozpoczną zwiedzanie od jasnego przeszklonego dziedzińca. Parter to przestrzeń wspólna. Ekspozycja znajduje się w 26 salach na pierwszym i drugim piętrze, a tam odwiedzający zobaczą m.in. obrazy Leonarda da Vinci czy Rembrandta, a także akt hołdu pruskiego czy kronikę Jana Długosza. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Muzeum Historii Polski, a z drugiej strony jest to wyjątkowe Muzeum Sztuki. A więc mamy do czynienia rzeczywiście ze specjalną przestrzenią, wyjątkowym miejscem. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił, że dokończenie remontu i otwarcie muzeum było możliwe dzięki zakupieniu kolekcji książąt Czartoryskich przez Skarb Państwa. To jest faktycznie wzruszająca chwila. W niecałe 3 lata od momentu zakupu możemy zaprezentować kolekcję w jej domu. Zakup kolekcji Czartoryskich kosztował 100 milionów euro. Dokończenie remontu muzeum to koszt około 51 milionów złotych. Z Krakowa Paweł Pawlica. Relacja Pawła kończy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 15:00.

look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving home, driving home for Christmas. My kierowcy jadący do domu na święta, to nawet jesteśmy z tego powodu zadowoleni, że nie będzie śniegu. Śnieg został już tylko w piosenkach. Like December snow, that lays in the wood. You're gone too soon. I knew you should. With October skies, you brought your love. But November came, taking all I have, and time, take this sadness from me. Time, bring my heart back safely. Hold on to warm September, 'cause life can be like December. Your touch of love in this autumn world, the sun was bright, the songs were heard, and maybe fools like me are under your spell. But with leaves that fall, I hear you calling. Time, take this sadness from me. Time, bring my heart back safely. Hold on to warm September. It's light can be like December snow. September. słuchacz z Ptaszkowej napisał, że według jego telefonu od Wigilii przez całe święta ma sypać śnieg. Będzie jednak śnieg w grudniu. U nas mój telefon pokazuje, że w Warszawie dopiero w czwartek. Całe szczęście, zdążę wrócić. Czy państwo już ze wszystkim gotowi? Tak sobie słuchałem tych piosenek i pomyślałem, że jednak chyba nie mam jeszcze niemiały. Ważna sprawa, ale jeszcze mam 3 dni. Spokojnie to zrobię. Barbra Streisand, rok 2001. No tak. A takiego chłopca państwo pamiętają? You gotta get up.

gonna try to find a way to keep you safe from harm. I'm gonna build a special place, a shelter from the storm. And I can see you, you're everywhere. Your portrait fills the sky. I'm gonna write my arms around you, my universal child. And when I look into your shadows of the things that you've had to endure. I see the tracks of every tear that ran right down your face. I see the hurt, I see the Annie Lennox, Universal Child. Michael McDonald lubi nagrywać płyty na święta. To ta sprzed roku. like redemption on its way. I heard a million voices sound like angels. Then I heard them say, I wanna be in that spirit. I wanna be there when we cross that street. There's a people, we're gonna get there. We'll find a way to make a world out of a dream. W świątecznych płytach Michaela McDonalda, których jest już kilka, zawsze poza klasycznymi tematami, takimi jak That's What Christmas Means to Me, są utwory takie, które Michael napisał specjalnie na tę płytę i po te chyba sięgam najbardziej. Dzwonią dzwoneczki? Falling and I'm feeling fine.